گران محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر او تازه خوشاله ساته د شیخ القران سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف جلد اول شروع کیږي ریکارډینګ سردار علی تر فروش 0313 5086087 0333 916 43 45 ایمان بالقدر باب دے پا بیان دی ایمان ساتلو کی پا تقدیر بانی الفصل الاول عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق لکلیو اللہ تقدیرون د مخلوقاتو دا مقادیر یا جمع د صدا د مقدار دا او دا غشیته وی چې پاغه دی او شی قدر و اندازا او کمیت معلومیږي لکه مکیال او میزان چوی او کلم مقادیر معنا دا قدر نو کمیت او کیفیت توی لیکلی والله تقدیرونه د مخلوقاتو یعنی قلم ته حکم کړو چې لوح محفوظ کیو لیکي وګوره دا تحدید د وقت د کتابت په لوح محفوظ کې دی اصل تقدیر نه دی اصل تقدیر ازلی دی لا اول له دا غید پارا اولیت نشتا لیکلی والله تقدیرنا د مخلوقاتو مخ کې د پیدا کولو د اسمانونو او د زمکو نارغرا مخ کې د اسمانونو او د زمکو نا به 50 الف سنه پپنزو زرکالا اے پنزو زرکالا مخ کی دا اسمانونو دا زمکو دا پیدا کولونا اللہ دا مخلوقاتو تقدیرونا لکلیو پلوح محفوظ کی هرچی ازلی تقدیر دے لاغی دا پارا اولیت نیشه چی اول دا وول دا واغی خو ازلی دے قال وكان عرشه على الماء قال اي واي پیغمبر عليه الصلاه والسلام وكان عرشه على الماء وعرش ده الله پوبو او دوبون ده دنیاوی ده سمندر اوبن دی مراد بلکی دوم اسمان دا پاسا غبهر دے عرش دا اللہ پو بوبانیو نگور دا ما او عرش دا مبدا دا دی عالم زکر دا آسمانو نوز مکو نمخ کی اللہ پیدا کریو رواہ مسلم ددی حدیث روایت کرده امام مسلم رحمه اللہ پرن گورا مسئلہ دا تقدیر کې اختلاف د مذاهب در ذکر یو د اهل سنت والجماعت مذهب دی وی تمام افعال د عبادو د الله سبحانه و تعالی مخلوق دی. سمرا افعال چې د بنده دی او دا ټول د تقدیر الهی تابع دی. که خدی که بد دی، که خیر دی که شر دی، د دې تمام خالق الله دی. جبریه وی چې بنده د بنده افعال صرف د الله د قدرت نه صادریږي او بنده مجبور محض دی، پد کې په خپل سو قدرت نشتا او نه د دې اختیار او د کسب د په افعالو کې څه تعلق شتا. درې مډله د قدریه هوا اغی مطلقاً د تقدیر نا انکار کولو. دای دا خیالو چې انسان د خپل افعال او په خپل خالق دی. د تدوی دا نوم قدریه به زید دای ته خودلش ناراضی وای دتوګه توګه دا غرا پاسو وای رسک آواز ندرلی تو کوئی یو دا نوم دیتا تسمیه بزرد وی دیتا قدریه زکا وی چه دیتا تقدیر نا انکار کئی. وردی باپ کی بوگو رئی چه دی فرقی بارا کی سمرا شدت اختیار شوی تردی چې بعض عالمان د دې فرقې تکفیر کړي. دا د صحابه کرامو رضی الله عنهم په آخرنی دور کې را سرګند شوی و. علامه حافظ ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وید خلفای راشدین په دور کې د دې فرقې نام او نشان نو بلکې د صحابه کرامو په آخري دور کې د دې ظهور شو. کم صحابه کرام چې دغه وخت کې ژوند دیو ناغي پوره قوت سره د دې فتنې په استیصال او تباکې دوه کې حصہ واغستا. دیکھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، واثلۃ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ خاص طور معنی قابل ذکر دی. وګورئ کہ آواز درځي چې موږ مطمئن یو شما شوم بیا راولې گئے. د دې فتنې آغاز د عراق نشویو. وینده نن یو کنه آغاز د عراق نشویو. یو يهودي نسل سړی د دې بنیادی خيو بیا معبد جهنی او داغن نورو کسانو دا عقیده زدکا او رورو دا فتنه د عراق نشام و حجاز پوری پیلاو شوا. و ابتداد دی فتنه داوا چی اوزل کعبت اللہ تا اور لگی دلیو نو بی اختیار د یو سړی د جبې ندار اوتل چې دا د تقدیر الهی فیصله ده. یک کعبه شریفه ته اور لګی دی او سړی بی اختیار او اجازه د تقدیر فیصله ده. دیو بل سړی وې چې الاعاذ بالله الله ولدا سی په تقدیر کې لیکل ولی دا خبر مقدر کولا. بس دغه عمر خبره و چې د قضا او د تقدیر بحث په خلکو کې را شروع شو. قدریا پل عقیدی تعبیر پدی الفاظ و سرکی دیوی کار دا اوسا نده وی دا بند سعادت و شقاوت د د خپل عمل سره دی سوې دی د بند سعادت او شقاوت د خپل عمل سره دی وینخو الایاذ بالله الله تمخ کنه د دې علم او نه د دې لیکل شوی هر انسان د خپل عمل په خپل خالق دی او خپل اراده سره چې څه دی کوي نو کوي وګوره د دې بدبختو دا عقیده ده چې دی او عمل د موجودیدو نه مخکي الله تداغي العیاذ بالله علم ني دا قسمه د دوی خرافات وو او دا عقیده د دې بطلان ازهر من الشمس ته ځکه قرآن شریف کې څومره آیاتونه دي د تقدیر د اثبات باره کې لکه د مثال په تور سوره نساء کې وایي قل کل من عند الله او فرمایا دا ټول که خیر او که شر نه د الله دی طرف نه دي دارنګي سوره قمر کې الٰه العالمین فرمایي ان كل شيء خلقناه بقدر دا بچی دغه کو دا تیزو البته وی مول आवाज ناراضی ډیر خوان دی کولو خو ها ود د هم خو چې دې لم څه طریقه جوړه کای نو دلته ک تیزو لمون دې چغي والے البته وی आवाज ناراضی وای مونږ چې هر یو شی مو پیدا کړې ده په تقدیر سره او سوره حدید کې الله وای ما اصواب مم مصیبت فل ارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی الله یسیر نرسیږي او مصیبت پس مکه کې او نه په نفسونو ستاسو کې مگر دا په کتاب کې لیکل دي مخکې د دینا چې موږ دا نفسونه او دا مصیبتونه او زمکه نو پیدا کړی ان ذالک علی الله یسیر او دا سی په الله آسان دی دارنګ فرمایي سورې رات کې ام حلاه ما یشاء و یثبت وعنده ام الكتاب الله د لوح محفوظ نه چوغواړي نو یو شی محو کی او چوغواړي نو ثابت کی او اصل کتاب د الله سره دی دی وجنا د دی عقیدی د وجنا ائمه ثلاثه امام مالک امام شافعی امام احمد رحم الله دا غین د دی فرقی تکفیر منقول له وایدا تکفیر حکم د قدریه او د اغه فرقی سره تعلق لري چې د سره د الله د علم انکار کوي اکما فرقه چې د علم الهی د وجود قائل دي البته بنده مختار مطلق او د خپل افعال خالق غني نو د دې بارکه علما او لیکلي چې دا ډاله مبتدع دا کافر ندي. دا فرقه معتزلم د دې مقدریه او یو شاخ ده. دا فرقه قدریه دیدا سی وی وی العیاذ بالله کومغه وایو چې الله د دې شر او د ناکار کارونو خالقم دی، نو د الله په د شر سره اتصاف لازم شي. دیو جن موږ وایو چې خالق خیر دی خو خالق شر نه دی. اهل سنت د دې جواب دا کوي چې د هر شی د هر یو عمل د پاره دوه سيزونه ضروري وي. ها سو یو خلق او دویم کسب، دا دواړه د یو بل جدا جدا دي. د خلق د پاره د سعالی ضرورت او احتیاج نوی، په خلاف د کسب نه اغیل د عالی ضرورت او احتیاج وی. نو بنده د خپل اعمال او کاسب د کسب یو کوی، خود خالق د خپل اعمالو نه دی. او دا یو قاعده علماء ذکر کړي وای، د خالق د خپل مخلوق د فعل سره متصف کېدل ضروری نه دی، او کاسب با د خپل فعل سره اتصاف ضروری دی. الله خالق دے بندہ کاسب دے. لکه ګوره فعل د سره کی دا د بندہ کسب دے. دیو جن دل سارق وای، او حق تعالی د دې فعل خالق دے، نو الله په دې سره نه متصف کیږي. پوښې په خبره باندې فرمائی والله خلقکم وما تعملون، اللہ تاسو پیدا کری او آغا چی تاسو کم عمل کوئی. ایدی پلو گو رئی دا خلق نسبتی چاہتا ہوکو او دا تعملون نسبتی چاہتا ہوکو، بندہ بندگانو تا. او ګور وی الله خالق د شر د دې کې حکمت سو. ای وی یو بادشاہ او داغه بادشاہت ترغی پوری نامکمل وی، چې په بادشاہ کې لطف او کرم شتا خو ور سره قهر او غضب نشتا. باشیل مکملی کی جیو پل پا انعام ورکولو قادره، بل پل اپازاب ورکولو قادره. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیلی کل شیء بقدر هر یو شیء په تقدیر دی هر شیء سره دا په تقدیر دی حتی العجز والکیس دا لفظ ګورا مرفوعاً ویلی شی او مرفوعاً بالی چی دوار عطف کی پا کلو بانی یا مرفوعاً بالی چی دا مبتداشی خبر محذوفی کلو شیئن بقدر حتی العجز والکیسو دې طرفه وجه شوا او دا مجرور ویلې شي بیا به په شی ان باندې دواړه تفشي کلو شی ان بقدر حتى العجز والكيس بازی دام ویلی چی خوا جدار چی حتی دیدی دی کی جار رشی پوشی پا خبر بانے وی هر یو شی پا تقدیر دے تردی چی عاجزوالی عدم قدرت عاجزوالی سلوی عدم قدرت او داو خیاروالی که یو بند دنیا کې عاجز دی په یو شي قادر نه دی سکار نشي کوله یو خيار دی په یو شي قدم د تقدیر مسلې دی ادي کې عموم دی په امور د دنیا او د آخرت کې یو سره د طاعتونو عاجز دی د دنیوي کارونو نه عجز دي او یو سړی په دینی او دنیوي کارونو کې خيار دي رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله امام مسلم رحم الله د دې روایت کړی بعض علماء د تقدیر مراتب ذکر کړی دي ادا به درست باب کې مونږ ته فائدہ راکړي تشاول الله رحم الله ذکر کړی دي او دا غوی نمخ کې علامه حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی وای د تقدیر مراتب خمسه دي سوره دي یو مرتبه هغه د چې د اسمان او د ځمکې د پیدایش نه 50000 کال مخکې لیکل شوی دویمه مرتبه هغه د چې د اسمانونو د ځمکو د پیدایش نه پس او د ذریه آدم د پیدایش نه مخکې لیکل شوی دریمه مرتبه د تقدیر دادا چې دا د مور په خېټه کې ولیکل شي بچی کی چې روح پکوي کنا نو تقدیر ولیکل شي سلورمه مرتبه هغه د چې په شب قدر کې د کال فیصله ولیکل شي او حواله شي چې د بمری د بدا کیږي د بدا کیږي پینځمه مرتبه دې ته تقدیر یومي وای روزمره لیکل کېږي وای کلا یوم هو فی شان په هر یو وخت دا اوقاتو کې الله په یو کار په یو سیکنډ کې سور مړکل په یو سیکنډ کې سور پیدا شو په دې یو منډ کې سمرا بیلار کل او سمره پلار کل سمره مالدار کل سمره غریبانان کل نو دا د تقدیر د لیکلو مراتب خمسه دی او دا ټول په احادیث او دین کې ثابت خبره ده لکه دی باب کې بتا سول رس راشی اشاول الله رحم الله دا سی ترتیب ذکر کړي و یول درجه اراده ازلیه ده د الله نه علاوه اسم نو وی کان الله ولم یکن معه شیئ نو د تقدیر اول مرتبه ده له سنو خدا الله په علم کې دا وو چې دا سی به زکوم او دا سی به مخلوق پیدا کوم وې دویمه درجه د کتابت تا چې وباو عرش پیدای کو او اسمانونو اعظم کو لا 50 زر کال مخکې د دې د پیدایش نه الله تمام مخلوقات او تقدیر لیکلو درېم مرتبه دا د شهاد آدم علی السلام د شان په عالم ارواح کې رويستل او سلورم مرتبه د تقدیر سره چې د مور په خېټه کې لیکل کیږي لکه تاسو لرا روان دي د مور خېټه کې دا خبرې ولیکل شي پنځمه مرتبه هغه د هر عمل د واقع کېدو نه مخکې لیکل کیږي رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله عنه نو روایت دي فرمای و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي احتج ادم وموسى اول د حدیث الفاظ او ترجمه لو ګورئ نبی ابو تشریک او ان شاء الله احتج ادم و موسی عند ربهما مناظره کړي وا بحث مباحثه کړي وا ادم علیہ السلام او موسی علیہ السلام د خپل رب سره فحج آدم موسی غالب شو په دلیل کې آدم علیه السلام په موسی علیه السلام قال موسی فرمایلی موسی علیه السلام خپل والد محترم تا انت آدم الذی تا آدم علیه السلام هغه خلقك الله بيدیه چې پیدا کړو تا لرا الله په خپل لاس ونفخ فيك من روحه او پوکواله او پتاسو کې د خپل روح نا واسجد لك ملائكته او په سجده کړي او تعالی رحم الملائك واسكنك في جنته او اصول ویت پخپل جنت کی ثم احبت الناس ابات را کوشکړو خلق بخطیئته کپل عزشت سرا ال الارض زم کتاب قال ادم و ادم علیہ السلام ورث انت موسی الذی تو موسی علیہ السلام اگے استوفاك الله چې غره کړه او تعالی الله برسالاته په سبب د پیغامات رسول الله وبکلامه او په سبب د خبرو د الله د تاسو سروات واکل الواح او درکړې وی تا ته تخید تورات شریف فیها تبیان کل شیئن پدی کی وضاحت د هر یو شی وقربک نجیان او نزدې کړې وی ځان سره رازدار دراز خبرې به در سره کولې فبکم وجدت الله نو پسمرا اے فبکم زمانن پکم زمانی سرا فبکم پسمرا زمانی سرا وجدت تا مندره والا کتب التوراتا چلی کرے او تورات قبل ان اخلقا مخ کی د پیدا کی دو زمانہ موسی علیہ السلام بی 40 عامن سلویخ کالا نو آدم علیہ السلام فال وجدت فی آیاتا مندری پدی کی پدی تورات او داغی پا تختو کی وعصوا آدم ربه فغوا ترکی اولا کڑیو لعزش کړو آدم علی السلام د خپل رفقوا نو زندگی ګډ وډ شوي وا قال نعم وی او قال فتلوموني آدم علیه السلام ورته فرمایي روایت ما ملامت کې الا ان پدی خبره ان عملت چې عمل کړه ما یو عمل كتبه الله علی شغلی کړه والله فما نعمله جزبکم قبل ان يخلقني مخکد پیدا کول زما نبی 40 سنه سلوی خال مخکی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فحج ادم موسی غالب شویو ادم علیہ السلام په موسی علیہ السلام په حجت او په دلیل کې داد بچیو د نیکه مناظره لا او دا مناظره کم زیوا ندلتوی عند ربهما باج علماء وی دا مناظره پا عالم ارواح کیوا او دا دوارو ملاقات روحانی دے یو قول دا علماء دا دے جسمانی ملاقات ندے مراد زکوی عند ربهما دا د باز علماء قول لے. قاضی عیاض رحم الله وی دا ممکنه ده چې حدیث په ظاهر محمول ده او دواړه حضرات په خپل اشخاص سره جمع شوی لک لیلۃ الاسراء کې الله د خپل پیغمبر سره انبیاء پا اسمانونو کی را جمکل ملاقاتو کو بیت المقدس کی را جمکل او انبیاء علیہ السلام د نبی کریم علیہ السلام پا اقتدا کی موزو کو روایت صحیح ہو کلا خبر راغلے نوی دا آدم او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام جمع والم داسو دا د قاضی عیاض رحم الله قول بعضی حضرات علما وی چې دا د پجوندون د موسی علی السلام کې مناظره شوه وی موسی علی السلام د الله نه سوال وکړ چې ما تخپل نیکو خیا ا د دې دعا په سبب نیکو ورسره ملاو نو دا ملاقات په دې طریقه باندې وشو دا معجزه وا یا په خوب کې الله خول او خوب د انبيیاء وحي وي سو کوئی دا د موسی عليه السلام د وفات نه پس دي په برزخ کې دواړه ملاو دي پا برزخ کسی دی؟ دوارا ملاو دی ابو الله القاری رحم الله دام لیکری و چې سبا مسلو په جنگونو کې رانه شي وای یا الله خیر نوم اللہ علی قاری رحم اللہ مرقات کدا سی ہوئی ہے دا کم زیکی وا وی دادا سی ہوئی لکہ دا مون پیغمبر علیہ السلام پا لیلت الاسراء کی دا انبیاء سر جمع او وی اول ان الانبیاء احیاء فی قبورهم یسولون لکه مسلم شریف حدیث کې ورای شي رایت موسی یصلی فی قبره روایت ظاهرا راغلی و انبیاء ژوند دي په قبرونو کې منځونه کوي مولا علی قاری رحم الله داسی ویلی او انبیاء احیاء فی قبر یصلون دا حدیث مجمع الزوائد کې علامه ہے سبی ذکر کړي نو دا مناظره یا پدی وخت کې وا موسی علیه الصلاۃ والسلام ورته وای انت آدم الذی خلقک الله بیده ونفخ فیک من روحه تا آدم علیہ السلام غی چی پیدا کڑے دے تالر اللہ پخپل لاس ایوی دی قیاس تقاضا دا و بعضی علماء وی چی دا سی الفاظ وی اللذی خالقہو چی زمیر موصول تراجی وی زمیر عائد خواغی د غیبوبت پزه خطاب طرف ته توجه کا ادا و ایزان ته یو مستقل لغت ته علامه تیبی وای آدم علیه السلام د خصوصیت د وجنا دا خطاب وشو او دلته وی ګور بیا دی هی الله په خپل لا سپیدا کی نو دا محدثین دی بارکی وای چې دا الله صفات کم راغلی دا په خپل ظاهر دی او لیسا کا مثلی هی شیون دا الله مثل څه شی نشی کېده نو موږ ایمان ساتو پاید دا اللہ بغیر د سو کیفیت او تشبیح نا او بغیر د تعطیل نا او پس اجدکڑی دی تالرا ملائک خپل دیتا د تعظیم سجده وی اے د تعظیم دا سجده مخلوق لکول سنگ دی بعض علماء دی طرف تلاڑ دی وی غیر اللہ تا سجده که د تعظیم وی او که د تعبد وی مطلقاً شرک جلی دی ادا دا بسپرستی پا حکم کې داخل لی دی وجنه داغی علماء پا نیز دا تعظیم او د تعبد تقسیم وی درست نره پوښه په خبره باندې وای په دې سجده کې د عبادت معنا على حد الكمال موجوده ده ځکه عبادت او بندګی عاجزی ته وي د سجدی را پر نور عاجزی بنده سره نشته. په دې باندې قاضی شوقانی رحم الله او کتاب لیکلګ پیدا موکو الدر النزید فی اخلاص کلمت التوحید. خو محققین علما وی چې سجدہ د تعبد شرک جلی دی غیر الله تا ادا په بت پرستی کې داخله را او سجدہ د تعظیم دا شرک جلی نه دی. البته زمونږ په شریعت کې دا کار حرام دی او د شرک او شوبه دا گناه کبیره دا. خو یو مسله علما ذکر کړي او دا ډېر عجیب دی یادولو مسله ده. وېدی سجدی کې به تقسیم لوي چې دا د تعبد او د تعظیم ده چې دا سیشی تا سجدو کې چې هغه د کفر او د شرک شعار علامنی او د غشې د مشرکانو په معبودانو کې نشمیر لیکي. کوم مشرکان د کمشي عبادت کوي او دل چا سجدو کدا په تعظیم نه عمل کوي سپوشې په خبره باندې. نو کم شی چې شعار ولا مد شرک او کفر دا نو دی لکه چا سجده وکا دی وی دا تعظیمن و دا دا ونه را به شرکی جری حسابېږي. او ایتی په خپل جنت کې اصولې مولا علی قاری رحم الله وی پدی کې معتزله وبانې رد دی. معتزله او مسلک دا دی وی آدم علیه السلام چې الله پیدا کو نو جنت منتنو دی په یو باغ کې اصول یو دنیا باغاتو کې یو باغ لدی دی کې ګوره فی جنته زمیر چا ته راځي دی په خپل جنت کې. وای څومره بوده تا مونږ له شللا دا سړي کړیو نا ورته وای سلويخ کالا دلته یو اشکال دی چې باز روایتو کې راغلي قبل ان يخلق السماوات والسماوات والارض علماء تدبیق دا کړی چې دا 40 سنه روایت د کتابت فی التورات اعتبار سره ده او دا قبل ان یخلق السماوات والارض روایت د لوح محفوظ د کتابت په اعتبار ده. کپوی نشوی پا خبر بانه دوی مداد دی پا لوگو رئیه یو سړی گناہ کوي او دې په تقدیر باندې ځان له حجت جوړی نو دا خو حجت نه جوړي. یاره غلا ولي کې وې دا سي تقدیر کې لیکلو دا سړی دی ولي مړکو وې دا سي تقدیر کې لیکلو. نو آدم علیه السلام دلتا دا سي ندي فرمایلی دا خبره که دا عالم ارواح د مناظرو نشی اے یو شی په تقدیر کې لیکل او چاو کو توبه ویستا غا الله معاف کو دا غې نه پسې ته ملامت کې نو دا درست نه دی. سپوشه په خبره باندې آدم علی السلام دا د پیغمبرانو مبارکی دای د عصمت مبارکی خبره در لبار بار ته راځي چې وړو لوی ګناون نه پاک دی او قران ویلی ولقد عهدنا الى ادم فنسيا ولم نجد له عزما هر شیوته لګور تقدیر ځان د پاره څوک دلیل نشي جوړولې او علماء لیکلي وي کې سره دان یو سړي ګناو کاوه ډېر خفه ده پریشان ده او ډېر په تکلیفونو ده نو کده دله د تسلی لپاره ځان له وجې داسې تقدیر کې لیکلو نو دله د تسلی لپاره ویلې شي خود ځان د جواز د لپاره تقدیر فیس خبره مخاله کول نشي نو آدم علیه السلام غالب شو په دلیل کې په موسی علیه السلام باندې رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی د امام مسلم رحمه الله وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د ابن مسعود رضی الله عنه نو روایت ته قال دې فرمای حدثنا حدیث بیان کړو موږ ته رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم وهو الصادق المصدوق وی غور خبر داد چې داد جمله اعتراضیه شیدی ده کې نه حالیا ورد الله حبیب ته صادق وی یعنی الصادق فی جميع افعاله حتی قبل النبوه رشتونی ده پټولو کارونو کې تر دې چې د نبوت نمخکم اده مصدوق معنا دادا چې پراتلون کې وحی کې په تمام احکاماتو کې داغه تصدیق کړي شوی دیو جنو یا صادق المصدوق د یو بل تاکید نه دی بلکې د دې کې تاسیس دی د هر یو جدا جدا معنی را خبره په تاکید نه ده حمل بلکې تاسو ویلې تاسیس اولا من التاکید وید الله حبیب مونږ ته حدیث بیان کړی دی او هغه صادق او مصدوق دی چې ان خلق احدکم یجمع فی بطن امه پیدائش دی او استا سراج مکول شی په خېټه د مور داغه کې 40 یوما نطفه سلوی خرج نطفوی اے سلوی خرج پوری دا نطفوی ثم یکون علقۃ او بیاتی وین منجمد جوڑشی مثل ذالک ممثل لذی پسلوی اخترزو کی ثم یکون مدغۃ او بیا د غوخي ټوکړه شي مثل ذالک په مثل لدی سلوی اخترزو کی ثم یبعث الله الیه ملکن بیا ورته الله رولیږي او فرشتہ الہ العالمین ورته رولیږي او ملک فرشتہ بأربع کلمات په لیکلو د سلور کلمو فیکتب نولکی دا ملک عمله و عمل د واجله او نیټد د ورزقه رزق د ادام لکی و شقی و سعید ادا کم زیلی کی ویفا یکتب بین عینیه دستر گمانس کی تندین دے لخکار تاسو گو رہی تا مشران زنانا مجھو یا اللہ سکا ویدا زمار دی دے لکلی دا د مسلمانانو وطن دی د علماء او نوري دی. ابن عمر رضی الله عنه نه په مسند بازار کې مرفوعا راغلی دی چې دا د سترګو په منس کې لیکي. ادا ګوره د تقدیر مراتب کې او مرتبه وکنه تاسو پینځه پیری د لیکلو تفصیل واورئ. نو دا مخکم لیکل شوی مخکې د مور په خېټه کې بیا ولیکي عمل یو لیکي چې ره وسنګ عمل کوي. ولیکي چې د عمل څنګه کوي نیټه ولیکي بس دا لیکلی شي چې د عمر عمر ده. رزق یولی کی جدی سړی ودور رزق وی کده د ازان مړ کی په مهنت کنه نو دا رزق نه یو دانه سیوا به لیکل دي د ازل د قلم نه یو شعر اوته وای جف القلم فکم قلم چې لیکل شوی او شوی صحیفی او چې شوی رفیل قلم وجفت الصحف او دا مولی کی چې د بدبخت وی او سعید دنیا نیک بختا ثم ينفخ فيه الروح او بیا پد کی روح پکواله شي ادا ينفخ يا ينفخ يا مجهول يا معروف صغرا روح پکی پوکوالی شی فوالذی پا غزات منی قسم لا اله غیره چی نشت دبل عبادت و بندگی مستحق بغیر داغنا ان احدکم بیشک یو پتاسو کی لیا عمل بی عمل اهل الجنہ خام خامل کی عمل جنتیانو حتی ما یکون بینهو تردی چنبوی پمند دکی و بینا پمند دی جنت کی اللہ زراعون مگر یو گس فاصل بی ای یو گس پاتی دی بس جنت لسڑے ور رسید لی فیسبق علیه الكتاب راروان دی بشی پدا زلی لیکل آخر عمر دی فیعملو بی عمل اهل النار عمل بشورو کی عمل دو هروالو او خاتمه به پدغه عملو شی فیدخلو هان وردن بشی دیورتا و این ناهدکم او بیشک یو دتا سنلے عملو بی عمل اهل النار خامخ عمل بکی عمل دو هروالو حتی ما یکونو بینهو و بینها نبی پمند دو پمند دی کلا ذراعن مگر یو گز فیسبق علیه الكتاب راروان دی بشی پداغلی کل آخر عمر کی عمل شوروک عمل د اهل جنت فیدخلوها او دی اغیت وردنشو متفقن علیه آخر کی توبه ویستا استغفار ہوئی نگور حدیث سریح دے پبارد اثبات د تقدیر کې او توبه مخکینی ګناونه ختمای اسوک چې پکم شي مړ شو نو داغي فیصله وای که خیر ده او که شر ده. دغه مردا که څوک په ګناهونو حالت کې مړ شو نو الله د مشیت دلان دی نګور اعتبار خاتمه لره ده اعتبار سره لره ده خاتمه لره ده نور به ان شاء الله بیا وایو صلی الله تعالی علیه